الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله رب العزت انسان تا تعلیم ورکی، تنبیہ ورکی، او پوہ کئیے دو غفلت نے بیداری و دی حقیقت باندی چے انسان قطع تا دنیا کی دراحت و خوشحال حالت راضی نہ خود شکر خبر غریبان دی خطو پخ پلپ ہوئی گی اللہ عقل در کرے چدا نعمت تی دی شکریہ ادا کوا اللہ بے زیاد کی داغی تعلق د دین سره ای دینی نعمت وی تا ته حاصل شو او داغی تعلق د دنیا سره ای دنیوی نعمت وی او حاصل شو نو په دې کې ستا چا ته ضرورت نشتا بلکې په خپل پوهیږي چې الحمدلله بوای دا د شکر کلمه ده. او کله چې دنیا کې سخت راشي، تکلیف راشي، مصیبت راشي او مرض کې مبتلا شي، په غم کې مبتلا وي او خاص کر دا فکر راشي دنیا کې چغنن تقریبا هر انسان تا مخته دي او په دې پریشان دي یزما کار کې فرق راغی زما ژوند کې او په زندګۍ کې ډیر فرق راغی زما پاغروان کا بربار کے بریک را گئے خود انسان دیر پریشان ہے او دغا وقت شیطان تڑیر آسانی چھتے انسان گمراہ کی وسوسو تو کی خود صحیح لارینا صراط مستقیم نے بل پلواری دا یو سخت موقع ده دی موقیت آغا دیر خوشا لی چکل اوینی چیو انسان حیران او پریشان دنیایی مشکلاتو کے مبتلا دی سچل والا نورزی چه زمان و دا سختی و دا تکلیف و دا خواری و دا ناچاری سنگل رکی ایو نا تپوز کئی بل نا تپوز کئی زان پو کئی دا وقت کی شیطان و تا نور لار مخیط کی چه دا دی دا حل لے دی دا حل لے که شیطان د جناتو نه یي او اکثر د انسانانو نه یي او لمخه بدل کی قوم جاهلی یې ځان جاهل کړی دې پداسي او لار باندې والی چې د آخرت پریشانی و سره مرګري شي دنیا پریشانی هو سکے اغیق دور وقت نئی کتر مرگ پوری خدا ہم دیر لگ وقت دی لیکن دا آخرت آگا دا اغیق خلاصے نشتا حد نشتا انتہائی نشتا دیو تا دا طریقی خی چاگی طریقو کی دا کفرنا و دا شرکنا بچکی گی نا انسان کل خوات دا سی پیران شیطانانو خی چیزی سر رابط قائم کا او دی سر دا دی مشکلاتو دا حل پار دیری طریقی دی پا غیه ورسم کی کلوی ختمو نکوا استادان را جمع کوا ختمونه کیناوا دور دور ختمونه وکا نستا خبره به حل شي. کله هغه انسان په خپل د خپل جهالت توجل نه وای چې ما خو په ځان باندې لس ختمونه منلي دا وکومه نو یې ګور خبره دا اول نه د بنیاد ځان روانه ده چې تا د خپل دین پاره خبره باندې ځان نه دی پوه کړی د هرې مسلې حقیقت ته نه دی پیژندلې تا د نظر په باره کې ځان نه دی پوه کړی چه نظر ده کم یوشی کیگی نظر ده غشی کیگی چه اغا عبادتی لکه منز شو نفل روجه شو نفل خیر خیرات شو صدقات شو ده نظر بکه ختمونه خو عبادت نده تکه بدین که ده دی سو ذکر نه راغله نو که داس د ویلې چې ما په ځان باندې دا نظر کړی دي چې زه به الله د رضا لپاره لسی پاره تلاوت کوم یو سی پاره بکوم دو بکوم هر سوره چې دی وي یا د ټول قران تلاوت بکوم او تلاوت شتا قرأت شتا لیکن ختم خونه او بیا دا سے ختم چی پہ پلے ام نکے خلق والا را جمع کے ناو تا پہ پل نظر باندی رات لو نکلل اول دے نظر نظر ندے او کبیل فرض شی اخو آگئی جتبے پہ پلے کہے کنو تا شیطانی وسوسی دی کلوتا نور سا نور سا ہوئی چې د دې حل دادې چې ته دا سیدا دغه چاپ کا او په خلکو یې خوار کا دې کې ډیر ثواب دی. نورانی قیدی، بغدادی قیدی، دیکھئے سو سواب دیو تو چیزا دیکھینے لکل شورو کی کنا پتختے باندی چیار سو دیو لکلو دیکھ سواب دی استادا کینہ بینہ چی خلق ہوئی دیکھئے بس سوابی دار دی خلق یوکی دا د قران دومره قدر نشته، د قران دومره عظمت نشته. اکه نورانی قاعده کته پرې وته هو هو هو عجیب خلق دی. نورانی قاعده صحیح هغه یو بندلې کړې ده د دې لپاره چې دا ماشومان عربي ټکې زده کړي چې بیا قران کې روان شي. دې ته نه قران جوړ کو راغلی بای پا کٹک دس کلماتو لیکن داغی سا حیثیت خونشتا چکا خلق چالا سو کند ورکی نوم پا نورانی قیده ورکی که خلق چالا دا سا نور سو یراو دباو کئی نوم پا نورانی قیده کئی دا خود اسلام عقیده ندا دا شیطان وسوسی دی طولی کله په دې مصیبتونو اخته کی چې تعویذونه کوم دیوان له وستا خبر حل شي زکه چې دا د خدای د طرف نه نه ده ته تاوان دي چې اسکلی دي دشمنان دي او قران سوی وما صابتکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم اے مومنانو چتا استا پدی دنیا کی ہر قسم مصیبت رسی نو خپل الله سان ځان تا ګوت ننیسی ځان تا د نسبت د غلطه نه کې خپل غلطی نه مانی خپل خطائی نه ویني خو یا بچا سکړی یا به چا نظر لګې دلی یا به صبح شو فلکه ته پاک ساک پرښتیا کنه نو قرآن عامه قاعده بیانې بس فبما کسبت ایدیکم دې کې چا ته ګنا نشته دا دې چا سو نقصان نه دی دا صرف ستا د عمل خبره الله وی عمل سم کا نیس بنی ہے پریشانی بنی سختی بنی ایس بنی نو چیتا پا ما کما باندے گردی ہو یو قسم منصوبہ تیار ہے بل منصوبہ تیار ہے او دیتا دی فکر ندی چیتا دماغ پل عمل لے نو دا حل نکی گی دیر خلق پدی چکر کے لگیا دی اگر نور شیطانانم تینا خپل غرضو کی او دیم دغا سفار پاتش دیکھ دیر اگر خلق مبتلا دی چیز اگر ایزان لسو کارو بار روان کرده دی سا اٹای اکڑی دا او ناس دی داغه ذهن دا جوړ شوی ذهن چې دی او شی ریټ خو معلوم دی ما ته مو اغستون کی ته لیکن چې د دنه ودا پنجه پس کی وامه ریټ خو معلوم دی هر چاته هغه کی هوته سنشي والے چې دې د پاره وسه طریقې چې د دنه یو پنجه وام د بل نه یو پنجه وام د وړو کی نه یو پنجه وام نو یک سبای دا کاروبار ٹپ شي کنه بیا به استاد نه تپوس کې چیر دا سه خکار او څه چللې و یا بما کسبت ایدی کم دا دخپل لاسم اس چا تا گناہ نشتا دی ایچانا تا پوس مکوا شیطان تا اس پا بل غضب دیختا کی پا یو کی خوراگیر شوی دنیا کار دربان دی خراب کا خو دیر ظالم دی کنخا لگا کار دربان دی ام خراب کا چستا پا خدای اعتماد نو چې دا حلاله ګټه چې الله مال راکې کغه 2 روپۍ دی او کدری دی بس ته حرام نه مل الله او ساتي دا باندې خو سایه اعتماد نو کنه او په دې دی اعتماد او چې څوک د چا نوانو کینو گزاره بوشي چې سشي کې ګډونو کینو گزاره بوشي اسی خو یې په دې کې سنشتا ها توبه خدای الله یې په ځای کېشته دي فما ربح تجارتهم الا ان تكون تجارتن الله یې دا تجارت ته دې کې بدل لز در کوم دې کې ستا عقل کار نه کوي د کبای سيزوني پاره کې بالکل ګټه نه وي دکاندار یې دا خواسه مونږ دې پاره خري چې څوک تپو سکی نو قرآن کریم مونږ ته صحیح لار خیو مونږ ته صحیح لار نه ولټ روان یو مونږ دغه عقیده ده چې کس څوک دی وشو کاو او بس په دوکم او کبان دي تینا لسل روپے زیاتې واغستې نو دغه دې ګټه ده ما خام به خوشاله او کنه داسي چې پسل دی اغست دی او په باندې پسل یې ورکه نو یې په اونه سره جوړیږي وګور جوړیږي کنه ښا ته په دې نه پويږي تا وسله سيو ساته او مضبوط کا خپل ځان او اعتماد په الله کوا چې دې کې سنشتا دا غو اسباب دي رزق الله ورکي ترقی الله ورکي روزی الله ورکي دا اعتماد و سات توبه دا ډیر ګران ده خا ډیر ګران ده لګیا ده خلق په دې چکر کې لګیا ده فلانه بولې زت وی ګوردا یا دو ساته ځان سره ولي کې چې کامیابی دي نشته ده دا څو وخت براشي او زل چرو رو با خلق راځي ګوري با چلکه دکان دې داس لا غون ته معلومیږي سودا دې پکې نه دا چولې ګلا پکې تزي وې نه دا روان ضرورو دې خپل ځان خوري کنه هر کار چې هغه کې اعتماد پاللا نه وي هغه کې د انسان دا یو غلطه نظریه ای چې کامیابې پدې کې دې چې څوک دې ورساو نو زه تباہ و برباد شوی ام دی دنیا تباہ شو ام دی آخرت تا دا قرآن پیسل نو آوری دلی چفا بی ما کسبت ایدی کم انسان اچا تا فریاد مکو استاد اخپل لاس نتا ترسی و یعفو عن کثیر اللہ وی دا خطا سردد زری زری حساب نکم دنیا کی دنری نینا چانو ما پا باز خبر اتار اونی سم او که پارا خبر دیرا نیسم نو تا با دنیا که اڈو وقت نو تیر کڑی نن دلی او سبا پو ولی تا با اڈو خپن لگی دا خدا خود دیر رحیم او کریم ما چیز خیر دی دی با پوشی نن نن سبا پو پوشی بلرد با پوشی دی خپل غلطه نبا واپس چی دی خپل گناه نبا توبه و باسی او الله تبا عجزیو که او فریادو کیم ناغا کلا فریاد کن تاکو خدا کا ذهن جوڑ شوئے دے داکا سیاری او عمل چه انسان کئی کنا ناغی که بدا خیال ساتی کچرما دا دی په خپل لاس باندې پوره لحاظ وکړه، احتیاط وکړه، او د الله رب العزت د حکم اکرام او عزت مې وکړه، قدر مې وکړه، د دینی پابندی مې خو اوساتله ان شاء الله چې خوخه شي ګوره ښه هغه باندې چا زور نشته چې کني اوسله صحیح کار کی نو بس دا پاله لازم دی چې دلته بغټ ورکی او دلته ترقی ورکی او دلته روزی ډیری اغه هغه خوخه ده. خدا شرط بخام خای چې ته وبچا چک نه لګې، زیاتې بنکه، ظلم بنکه، د حرام او حلال تمیز بکیم، نو علی بتا باندې دنیا کې وخت تیریږي او کدا نه نو بس خپل ځان ته د نقصان بل څوک مو ګناګار وا او ځان په نور او غضبونو په ګناونو کې مرا ولا تا خو زلګ ګنا وکنه پیر څه دی وکړ د خپل لاس نه سره وشو محروم شوي، محروم شوي د خدای د نعمت نه. لیکن چا په لاره نور څه شور وکړو چورې ګرځم په دې یاره تونه باندې او په دې پیرانو باندې کذیرا تعالوی چې دې کې دا چل دې دا چل دې او نو کار به سم شي، نو کار به نور روان شي. کارونه الله سموي. مسلې زمکه کې پیدا کیږي او فیصلې زبر نه کیږي، ولې؟ ځکه عمل په زمکه کې پیدا کیږي او الله د انسان د عمل مطابق فیصله کوي. اګوري چې د انسان حرکت کوي دا بنده څنګه خپګ دی په دنیا کې، د نظریه څنګه ده، د اخلاق څنګه دي، نو دا هغه د عمل مطابق فیصله کوي او رالیږي. ښه دا خو ډېر یو ښکاره خبره ده، دې کې څه شک او شبه نشته دی او سره دې نه ډېر مخلوق په دې کې پراته دی. د دې ډېر ضرورت دی چې نن یو بنده ځان سره دا فکر او سوچ وکړي چې دا چې څه په دنیا کې دلته په دې خپل ژوند کې کړیږم او غم جن یم او هر څه پریشانی را دا صرف زما د خپل عمل د وجې نه ده. نو راشه خپل عمل صفایي وکړه، الله سره رابطه وساته، توبه وباسه چې الله اشترا تماف کې نور بنکم. نو ته بیا وګوره چې الله رب العزت ستا هغه کار څنګه د هغې نه خکوي او که نه یې خکوي، ستا په حال کې، په مال کې او په رزق کې برکت اچي او که نه اچي. په یو یو عمل سره د خدای ډېر برکتونه په انسان باندې راځي. دې ته ډېر سوچ او فکر پکار دی چې د حرام شي نه ځان ساتل. مسلمان سره دوکا چلول، ټګي ټوري، د دې نه ځان ساتل پکار دی. نو چرې وای انسان په دې زندګۍ کې پریشان نشي، کاغه دروازه خیال وکړي کنه چې تاسو دل تراله نوې په 2 روپے باندې مونږه برتی شو. خدای باندې نو مړ شوې که ژوند دی او سور دی، نو په دې کې هم تاسو په الله باندې یقین پیدا نشو. هغه 2 روپے کې تاسو وساتلې خپو عزت سره، خپو ترقه سره، ځان له مکه کورونه جوړ کړو، ځان له زینه جوړ کړو، سیوا سیوا چې تاغه نه منه شوی دا چې غلط مال دی ته وي په دنیا کې چې ستا خپل کور جوړ شو او بیا شګه او سیمټ لړې دامکو. دا د نورو بندیانو حق دی، دا جزانو غریبانو حق دی، نو دا پاغی باندې صرف کا کنه. خواه کنه ستا دا مطلب دی چې بس دنیا کې می بل چالا محنتو کو کسبو کو گٹا می اوکلا زماجت نشت دی، بس لالم دا دنیا نلاسمون غالل ولی ستا سخی اللہ چل تک ستا لها نوکران دی دی چه تا دا دی بخجاله رخصت شوی تا کلی سدی نو چیز دی نیدی کلی نو ستا آخرت خوار دی نو دې دې لپاره دومره مهنت او مشقت او کړهو تاجت نشتا، ډیر غور او فکر دا ځای پکار دی. او هغه دغه دی چې د حرام او نظام ساتي او چې څه د نصیوا کیږي د الله په نوم باندې، د الله په نوم باندې کفکاری او کپټی، دا به ستا دپاره توخی، دا به ستا د آخرت خوشحالي، دا به ستا کورونه ای او جنتونه ای او نهرونه ای، دې ته ډیر غټ فکر پکار دی ګورې ښه. ځکه نو ګوره دا څه دي، خلق روان دی ډس شي، پخوا خو به یو تن مړ کېده، اوس خو دې یوازې نه خوشحاله چې سوی ځان ډډله نه جوړه کړي، دا ډله چې لړم د دې څه خیال دی، نه منځو نه خیر خیراتو نه کلیمه نه قرآن هیڅ نه. دغه سه لار دنیا د دنیا نه نو دغه به صحه لیل تکي. قرآن وی ذالک هو الخسران المبین، دا تاوان د ښکارا زیان د ښکارا. واخر دعوانا.